Bolo ko ye bande ko ye, ngana kene wapi. na nanyo mobali na bijongo banekwe ngana kende wapyo toke ina bijongo banekwe nakati ya bijo turakona kumasiye banekwe nakati ya bijo le succès na preche bile banekwe nakati ya bijo toke ina wakendo banekwe mama duka baba nae toko mina pisina ya wake ngana bangi kosukolae toko mina le manyengo banekwe umariso mama sangae tozongi na kisasa mo banekwe ngana salaboni bijou.